megjelent itt az üzenőfüzetben. Mészárost mondtál, valóban azt mondtam, paraszt. Lacit kicsit alázott. Üdvözlettel, egy Európa kiadós fan, igen, paraszt, és visszaszívtam, bocsánat. Na, szerintem mára, illetve nem mára, mostanra ennyi elég. Majd megyünk vissza, de a legjobb, hogyha üzentek a 0620-381-11-11-es falra. Ó, már jött is egy, ha jól hallom. De még mit akarunk mondani nektek? Durex Táncdal Fesztivál sátor, évek óta Sziget egyik, ha nem legnépszerűbb helyszíne. Minden este hétig mi van, Tomi? Nagy sperma háború és egyéb csapatjátékok, úgy mint spermafogó. Hol látom? Minden este 11-től vizes póló bajnokság. Spermahajder, én is tudok éneket mondani. Sperma fogathajtás. És vett t-shirt vetélkedő is szokott lenni, nem? Bizony, vizes póló bajnokság. Vett t-shirt contest mondjuk az angoloknak. Így van. Amerre jelentkezni lehet a Durex örömtanyánál minden este 10.30-ig. Ingyen óvszerér és Durex ajándékokért folyik ez a verseny. Óriási. És ma 23 olyan 30 perc, hogy följép a Dolly jaj. A Dolly-ról. Dolly-ról. Dolly néni. Hello, hello, sziasztok, Dolly vagyok. No, mi pedig nem sokára habostorta híreivel folytatjuk, de hírek. Már ne haragudj. Jönnek az hírek. Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Smith férfiassága rejtve maradt. A filmkészítők annyira aggódtak, hogy Will Smith férfiassága láthatóvá válik egy forró fürdőszobás jelenetben az I, Robot című filmben, hallott Cseti? Hogy péniszét a lábához ragasztották. A szuper adottságokkal megáltott 35 éves hollywoodi sztár egyik lábát a másik elé kellett tennie, hogy férfiassága ne szúrjon szemet, amikor kolléganőjével, Bridget Moynihannel egy szexis jelenetet forgatott. A filmkészítői aggódtak, hogy Smith méretei elterelik a nézők figyelmét a párbeszédről. Egy Ben Fentes így nyilatkozott. Well, Smith quite an nice. Jól el van eresztve, even his leg. Még a lába se takart el mindent, úgyhogy le kellett a műszaknak ragasztani szikszallaggal. The cock. Smith szóvivője azonban a következőket nyilatkozta. Well, you know, Smith's dick is Smith férfiasságát valóban eltakarták valami kesztyű, ruhaúj, bundabélés, suba, mahíroszlop segítségével, de nem a méret, hanem a szemérem miatt. Size does matter. Damon a pornófilmet szeretne készíteni. A Burn Rejtér című film sztárja Matt Damon egy igazi figurára épülő pornófilmet szeretne készíteni, amelynek szellemi mondani valója van. A 33 éves Damon úgy véli, hogy a felnőtt filmek adult movies és az akciós mozik is kiszámíthatók és gyenge forgatókönyvben alapulnak. A színész most arra vállalkozik tehát, hogy egy olyan filmet készít, melyben a cselekmény ugyanolyan fontos, mint a művészi kivitelezés. Damon így nyilatkozott. I think nowadays action szerintem az akciófilmek like olyanok, mint a pornófilmek. Rosszul vannak megírva, csapnivaló a színészi játék, és halványok a karakterek. Bad characters. Borzalmas jelenetek vannak, amikben a pasi azt mondja. Hi, hey, I'm milkman. You know what's going on now, right? Tudod, hogy ilyen most, ugye? Puff! Aztán dur bele, és a néző nem tudja átérezni a jelenetet. Amit én szeretnék, az a figurára épülő pornófilm. Porn upon a characteristic of a very big, big guy. A film karakter életét mutatná be, a pornó részek pedig alá lennének rendelve a történetnek, csupán a figura kiteljesedését szolgálnák. Tudják, hogy a pornófilm címek hogyan születnek? You know how porn movies titles are lenyúlják az igazi filmek címeit. They just steal it from the real Hollywood movies. A producer azt javasolná, hogy a filmem a pornó rejtély cím. Film to be the porn mystery. A Backstreet Boys is reality TV-t indít. A Backstreet Boys együttes egy reality TV-s műsort indít, melynek segítségével bizonyára megtalálja a megfelelő testőrt. Az öttagú zenekar az Osborne család életéről szóló show alkotójával készíti el az új műsort. Az először Amerikában bemutatásra kerülő adás címe Bodyguard. És végül már majdnem kész a Destiny's Child új lemeze. A Destiny's Child együttes új lemeze állítólag már félig készen van. A trió a nagy sikerű Survival lemez követően 3 évig nem adott ki új anyagot, de Ben Fentesek szerint megérte a várakozás. The girls are working very hard. A lányok sokat dolgoztak, és már 7 dal elkészült. 4 songs. Management a menedzsment elmondása szerint ebből a 7-ből 4 olyan dal, ami kislemezként is nagy siker lesz. Single top hit. Mondta egy forrás, a még idén megjelenő korongról. A habostorta.hu híreit hallottátok. És akit megrészegített a sztárvilág, annak itt az ideje, hogy megrészegüljön valójában is, hiszen itt a közelünkben, a Mokacuka melletti BB Beach Pesgőbáron minden este 9-kor Pesgő koktélivó verseny. Ups! Egy hárfős csapatnak óriás szívószállal 1,5 liter pesgő koktélt kell meginni minél gyorsabban. Ez a feladat. Jelentkezés a bárpultnál 8:30-tól. És ne felejtsétek el, BB Beach Pesgőbár. Igyatok pesgőt. Mert jó. Sörre bor, borra pesgő. És káó. Szevasztok. Ez pedig itt nem? Őt nem szereted? Nem. Akkor nem mondjuk el, hogy ki következik. reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Kezdődik a Soproniászok potvizsga üveges professzorral. Jó felelet esetén felsőbb osztályba léphetsz egy rekesz soproni ászokkal. Halló, halló, nézzük csak, van-e pótvizsgázó az ajtó előtt? A számunk 240-50-95. Halló, halló! Sziasztok! Szervusz, egy bemutatkozást kérnénk szépen. Nem hallottuk, itt vagyunk a szigeten. Sziasztok, Edith vagyok. Edith! Edith. Ne mondd ki a... Ne, jó. Edith! Volt egy Edith nevű barátunk, csak azért. Edith, felkészültél a játékra? Úgy hiszem, igen. Jöhet a kérdés? Jöhet. Hallgassuk a professzort. Professzor úr, halljuk a kérdést. Mai kérdésemet matematika tantárgyból teszem fel. Jól figyeljenek. 6 liter sör, hány milliliter? 6000. Várjál, ne, ne. Hallgassuk meg a professzor segítségét. Professzor, segítsen egy kicsikét Editnek azért. Biztos, ami biztos. Remélem a sörívás majd jobban fog menni. A verzió 60, B 600, C 6000. Hát én... akkor Edith még egyszer. Én 6000-et mondtam. 6000. 6000. 6000. Hallgassuk meg professzor a professzor úrat, úr. hogy vajon... Professzor úr, nézzük meg. Professzor úr, elaludt. Jaj, az 600, bocsánat. 600 milliliter. Nem. Nyertél! Akkor... Hallgass meg még egyszer professzor, csak elszonyolkált a professzor. Meghúz a professzor, hogyha fölébreszted. Na? Gratulálok! Sikeres pótvizsgát tett, felsőbb osztályba lép. Na. Jó, és majd elfelejtettem a beígért rekesz soproni ászok sört. Egészségére! Ne tedd le a telefont, eljöttetek. A Rádió Café 98.6-on. Azt hitted, a professzor elfelejt a sört, ugye? De eszébe jutott. Szerencsére fölriadt az öreg, és mindent megjegyzett. Na, hál' Istennek, Edith, minden jól alakult. Ne tedd le a telefont, jó? Okay. Bizony. Több mint 6000 milliliter sört nyertél. Következzen egy ma esti fellépő, nem csak vicceltem. Ez itt a Metallica. És a Whiskey in the Jar. Szevasztok. Mit mondhatnánk többet? Devil here. They hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping. Especially my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, I'm a surrender. I'm a dude, I'm a darling. Yeah. Whack, whoa, my daddy, yo. Whack, a hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnap közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van messze? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, café, olé, café! Szeretném, café, olé! Sűrű tömegben hullámzik látványstúdiónk előtt a hallgatók hada. Ez itt a Café Olé a Szigetről, Tomival, Lacival, Silent Bobbal, a mózes kosárral, és Chapmannel, a kiborggal. Bizony, bizony, bizony, túl vagyunk már szinte mindenen, ami... a szép műsor illeti, de még jövünk vissza számtalan sok mindennel, de most itt van az Egy Hét a Földön rovatunk külön kiadása, az Egy Hét a Szigeten, benne Hadnagy László. Szervusz Laci, a szokásos üdvözlünk. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, de ez nem így kell. Üres gyomor testvér az ördög játszótere. A nagy színpadon ott húzza az S-zenekar, és itt a Kajasoron a Balkán étteremnél vagyok. A Balkán étteremet úgy találjátok meg, hogyha a Présházat látjátok, akkor balkészelül itt a Balkán étterem. A Balkán étteremben minden megtörténik, amire szükség van. Csevap, hambi, császár, csirke, kolbász, saslik, stb. De nem ettől nagy királyság a Balkán étterem, hanem attól, hogy itt van mellettem egy ember, aki csak vendégnek tartja magát, és a vendég is forgatja a húsokat, és valahonnan, honnan érkeztél? Kínából? Kínából, igen, igen. Köszönöm. Jó, jó napot. Jó napot, ki vagy te Kínából? Ja, Kínát, Pékingból. Vágjuk, vágjuk, azt hiszem, vágjuk, hogy ez hol lett. Figyelj, és mi... Az ott van a Présház mögött, talán. Igen, mi között a Balkán kajákhoz? Honnan tudod, hogy ezt hogy kell csinálni? Hát a Kína kaja? Magyarul kaja. A kínai kaja az Balkán? Igen, igen, igen. De igaz, hogy nálatok a fecskék már nem mernek leszállni? Hát, itt magyar kaja, ugye? Itt magyar kaja van, de értem, fecskefészek, működik nálatok? Fecskefészek, leves, szeretitek? Igen, igen, igen, szeretem. Magyar, sok magyar kaja, az finom. Az sok, ez finom, szép, de sok egészség. Az nagyon jó, önne szeretem. Kicsit úgy aggód, pedig én tudom, hogy neked van munkavállalási engedélyed, a szerecsendiót itt legálisan töröd. Mi a gondod? Hát ez csak közszelező, vagy a magyarok aja. Majd az ember szereti a magyarokat, ennél többet nem tudok mondani, mint hogy a Balkán étteremben Laci, egy kínai még egy jó Lacikám, sajnos jön a hírek, úgyhogy egy jó kívánság erejér még az urat rávennéd arra, egy jó kívánság köszönj a hallgatókat. Nem az úrhoz jövök, hanem ide jövök a lányhoz, egy kicsit ki van a tudtosod, ennek így örülünk. Hát igen, direkt azért van kirakva, hogy legyen vendég. Balkán. Megmutatnád a Rádió Café riporterének, szágodó riporterének, hogy a melltartó alatt mi van? Szóval, hogy mi van oda varva? Nem. De nincs webkamera nálam, de a fiúk oda bent a stúdióban biztos örülnének. Igen, neki. Igen. Meg a barátját. Hát a barátod megengedi. A barátod megengedi? Barátja nem engedi meg. Nem engedik meg, Balkán étterem. Laci, gyere onnan, meg fognak verni. Kajálni, nem jó, oda kozmált a húst, ez fölösleges. Szóval a stúdiói. Szevasz, Laci, köszönjük. Az életeddel játszol, és ezt nagyon élvezzük. Hadnagy László a gasztrobarikádokról kimondta majdnem. Gasztrobarikád. Mi pedig jövünk vissza a hírek után. Jöviden el. Szervusztok. Rádió Café. Stop. that's made us like the girls only created. You say, ooh, I like it. And my head is full of jumping jelly. Says, baby, you're my kind of fella. On the moon and in a crater lives a funk operator. Growing giant blue tomato. Let's make love and need it later. Café 98.6. Megcsibészeztetlek! Júj! Jaj, de rossz lesz! Café Olé, Tomival, Lacival, Silent Hobbal és Chatmannel. Telefonszámunk 240-50-95. SMS-ünk 0620-9986-986. A D-Jews üzenőfal SMS telefonszáma, amire itt a szigeten tudtak üzenni, 0620-381-11-11. Óriási volt a Zoral koncert, a Volton, legyen idén is minden nap, Angie. Ez az egyik üzenet, ami most érkezett nemrégiben, de hát nem is erről akarok beszélni. Van egy e-mail címünk is, a sziget@radiocafe.hu. Illetve a web, a szokásos, a jó öreg web, www.radiocafe.hu. De nézhetitek a Rádió Café stúdióját a webkamerán keresztül, vagy erről a szájtról, amit a Laci mondott az imént, vagy pedig az Origóról. Nos tehát, aki mi... nem tudná, www.origo.hu. Mire számítsunk ma még, Laci? Mi lesz itt a szigeten? Mesélj erről nekünk. Jó, pián a 19.45-ös kezdést néztem ki magunknak. A Besodron fog a D-Jews világzenei nagyszínpadon játszani. Elé tolnám a 7:30-as kezdetű nagyszínpadi koncertet, természetesen. Az Európa kiadó lép föl élőben. Most akkor mész, mi nem? Hát kéne menni. Megbeszéljük. Jó, a mesét, a mese lesz. Majd onnan elmondom. Szigetmese lesz, úgy nézem. 21:30 a nagy színpadon, menjüsség után, hogyha jól nézem, a Basement Jacks. Wow! Ezután 10:00 a Cinetic Space Lab-ban a Bomb the Jazz. Majd pedig 01:05 az RTL Klub moziban megnézhetitek a Kill Bill 2-t. Közvetlenül az egy után, ami 23:15 kezdődik. Ha mégsem moziznátok, akkor a Mokka Cukában 10-től Tibigon és Marvin. Valamint 0:02, tehát 2:00 hajnalban az Elektron sátorban, a régi kedvencünkben, a Protonkertben Oleg és Virág rakosgatja a lemezeket. De a Bahia színpad sem marad ma az adósunk, hiszen 00:30 fellép a Vidám Park. És hát sok zene, sok móka, sok kacagás, Tonnányi Giroszt, kolbász tehetek, nagyon jó lángos van, és külön ajánlom mindenkinek figyelmébe a tejtermékeket is, az így este felé igazán nagy kihívás, és nagy bátorság. De nincs fahéj. Nincs sajnos, nincs sajnos. Kelis is erről énekel Dizzy Bullal. A szám címe Velk Sék, elfogyott a sék, talán a szigeten ez elkerül minket. Nincs több fahéj, ez a dal cím. Szevasztok! Van bizony, Túróci Zsuzsi egy barátja mellett áll, a Világzenei nagy színpadon, Zsuzsi. Halló, sziasztok! Szia! Igen, vagyok a Világzenei nagy színpad mögötti backstage-ben, Simon Emersonnal és Inna Fálival, az egyik zenésszel. Ez az Afro Cell Sound System együttessel készült interjú lesz most, akik fél tízkor lépnek fel a Világzenei nagy színpadon. Azt kell róluk tudni, hogy ők egy afrikai, nyugat-afrikai és kelta hagyományokat, zenei hagyományokat ötvöző zenekar, és eddig 4 albumuk jelent meg. 96-ban jöttek ki az első lemezükkel, ami nagyon nagy siker volt. A Sound Magic. Majd körülbelül 2-3 évente következtek az albumok. Igen. Release, Further in Time. 2003-ban volt albumok, tehát múlt évben, és most itt lépnek föl, tehát. És akkor Simont, illetve mindkettőiket kérdezem először arról, hogy hogyan is jött össze ez a két nagyon távol zenei hagyomány. Hallottok? Igen, csak hello-t küldtük nekik. Okay. So Simon and Fali, the first question obviously is how did this two very far hogy lettetek ilyen furcsák? Musical traditions come together, how did this fusion come together, the Celtic and the African? Well, some people say that it came together about 2,000 years ago when people were travelling up the west coast of Africa. There were trade routes to northern Africa. There were African tribes migrating south from northern Africa and also migrating north into Europe. Some people say the original Irish, the Aboriginal Irish, were dark-skinned, black. So there was a tribe of people who originated in Africa, and one of the oldest instruments in the world is the drum. So some of the rhythms that the Irish play on the frame drum, the baron, are very African in origin. And you have the triplet, that's the same language that the talking drum speaks. When I first went to Africa, I heard musicians from the tradition of the griot, who are like the African bards, the Fali and the griot. The Fali musical tradition goes back to the 12th century. Zsuzsinak közbe kéne avatkozni. Zsuzsinak milyen memóriája lehet? They kept the oral tradition alive. They mediated with the spirit, very similar to the Celtic bard. And they played this wonderful instrument called the kora. And on our first album, there's a track called Sure Is Not, which is a traditional song played on the kora that people think is a Celtic tune played on a Celtic harp. When Baba Mal, the Senegalese singer I worked with, originally in Senegal, heard Ila sing in Gaelic, he thought it was a North African language. Oké, most szóltam, hogy fordítanom is kell. Foglald össze röviden. Tehát röviden összefoglalva, úgy gondolják, hogy több ezer éves múltra tekint valószínűleg vissza ez az afrikai és ír hagyomány. Tehát az, hogy az írek valószínűleg Nyugat-Afrikából származnak, mert hogy voltak különböző kereskedelmi útvonalak, és lehet, hogy afrikai törzsek Európába vándorolva, ott kötöttek ki az ír szigeteknél, és hát, hogy állítólag az első írek még sötétbőrűek voltak, és aztán lettek ilyen fehér bőrű vörös hajúak. Te elhitted ezt, ugye? Dehogy hitted. Ezt elhitted, Zsuzsa? Hát nézd, nagyon komolyan mondja, ők tudják, azt is elmondta, hogy az afrikai, illetve az ír bodrán, ami ez a ütem ritmus dob, ez nagyon hasonlít az afrikai dobokra, és itt is lehet egyfajta összekötődés. És hát Nefali a kítő mellette pedig egy fajta bárd, akik között ugye szóban terjedt annak idején a szájhagyomány útján terjedtek a dalok, illetve a különböző költészeti költemények. Na és hát még folytatta, hogy hogyan is történt az, hogy ő Baba Málon keresztül aztán felfedezte a Nyugat-Afrika, illetve az ír kötődést, és ő lett a producere aztán ennek az együttesnek. Még egy gyors kérdés, mert gondolom, köszönjük az idő. Okay, I think this is bravo, Zsuzsa. Because, I have to go on, and you will have to go to play on the stage soon. So, what kind of concert can we expect tonight? What sort of music are you going to play? Is it going to be more ethereal than the last, like the last album was? Or are you going to play songs from the first two, three albums as well? In this first time, we'll do our first introduction in rock and roll, karaoke festival, and we'll make our best for surprise. Meglepetést fogunk okozni. Hiszen mindannyian mesztelenül játszunk. Modern music. De előkerülnek a régi nagy. Szóval, hogy milyen zenét is várhatunk ma este, milyen lesz ez a mai koncert, mindenfélét fognak játszani, tehát az előző albumokról. Mindegyikről fognak nekünk számokat előadni. Tehát most hát úgy várja Zsuzsi, tehát a Sun Magicről, a Release-ről és a Further in Time-ról is? Azt mondják, hogy igazi Greatest Hits koncert lesz. Igen, igen, és hogy igazi nagy örömnek tartják, hogy itt egy magyar színpadon ötvözhetik most ismét a nyugat-afrikai zenét és az ír. Hiszen a magyarok is a Nyugat-Afrikából jöttek, és van, és az írekhez is kötődünk természetesen. Még egy utolsó kérést fogok tolmácsolni, hogy mindenképpen üzenjenek valamit a magyar rádió hallgatóknak. So my last question or request is to send a message to the Hungarian listeners here in Budapest. Well, it's wonderful to be in Budapest. It's a really beautiful city, and we're absolutely delighted to be here. We want to come back next year and tour this area. And Whenever I'm in Budapest, I always listen to Radio Cafe 98.6 because it is the best radio station in the world. And they're absolutely fantastic. Now I double. The only radio station where you can talk for 15 minutes and they will do a translation at the end of it. Gondolom, ezt nem fontos lefordítanom, de... Igen, nagyon szép volt afroírül is hallani a rádiónk nevét. Rendben, sziasztok! Sziasztok! Hello. Nagy vagy, maradj együtt! Túróczi Zsuzsit hallottuk a világzenei színpadtól, és most mi következik, tekintek szerkesztőnkre és atyamesterünkre, Kálmán emesére, anyamesterünkre. Zene, azt mutatja. Zene, és duguljunk el. Ennyi. I shall proceed and continue to rock the mic. You know what? We all stop hip-hop. Stay silent. We rock. Hey, yo. Just think. What? If you could just blink. What? Yourself away. Come on, think. Just think. What? If you could just blink. What? Your ass away. Black daughter, rock the mic with no delay. I'll be the 9-foot-11, presiding at the Mecca restaurant, dressed in style section. Used to come class with an infinite pursuit of ass. In 86, easy with the tricks, I was the chocolate boy raised in the cellar with rhythm like Ella. Walk the mega tri streets through the subway and late till the train stop. Now watch me hop. Used to do the rock, hands to the planet rock. At the block party, they all shot cool. Hey yo, Mr. MC, down with my man C A-L-D-O-N-E. Ask we are. Shout out, proceed people, and continue to rock the mic. I shall proceed and continue to rock the mic. I shall proceed and continue to rock the mic. We on some hip hop. Say something. Early afternoon, make a level go, oh shit, it's a month cool. Fly when I die, but this is on my toe. I represented on the field of head. Representing Philly, the sun and the star is born. Make you feel, you must increase the volume. The people on the taste of hip hop. On a what? We on a flavor. When I'm on a, hey yo, shut it out right here. So Boogie Man. From 125th to Japan, I laid it play like Johnny Hathaway and shake a hand. And shake a hand, you tried to kick your love, I couldn't play my man. My people's this, my people's in my, yeah, yeah. Tried to what? And yo, I couldn't play my, yo, I shake your hand, should've hit the, I shall. Shut up, proceed, people, make some noise, and rock the mic, rock the house. Proceed, shut up, and continue, cause I do this well. Keep doing it, what? Keep ripping the drum and continue. Once again, yo, we on some hip-hop. Légy te a legszebb, vagy a legrondább, esetleg a legizgatóbb. Szigorúan szubjektív szépségverseny Mr. és Miss Sziget, azaz MMS a Rádió Café 98.6-on a D-Juice támogatásával. D-Juice. Már itt is vagyunk a Miss Sziget hétfői választásának győztesével. Itt ül velünk szemben Miss Monday. Akik a webkamerán nézik, pont láthatnak egy lányt, így egy, valakinek a térdét. Ő az. MMS-en nagyon-nagyon sok jelentkezés érkezett erre a mai játékunkra, 0623953333-ra. Valamint hadd majd Laci is, hogy mondjam, bőségesen válogatott a kínálatból. Ami Hugh Hefnerünkként járta a szigetet, és kereste az igazi szépségeket. A győztes? Mutatkozz be szépen. Viktóriának hívnak. Viktória! Ez hát a győzelem. Igen. Hogy sminkelsz a szigeten? Itt alszol, kincsátrazol, vagy pedig bejársz taxival, busszal, villamossal? Mesélj magadról. Dolgozó ember vagyok, úgyhogy nem alszom. Kérdez a lótuszott a bejáratnál. Dolgozz, mit dolgozol? Utazási irodalmon. Ah,